ud i dine fingre, i dine håndflader, håndryggene, håndledene, underarmene, albueledene, overarmene og skulderledene. Og lyset breder sig videre ned igennem brystet, ned i maven og fylder dine mavemuskler med lys. Det tiltager i styrke og gør musklerne bløde, glatte, langstrakte og varme. Og lyset forplanter sig videre rundt langs med siderne, om i din ryg, i hele ryggen, om i alle musklerne i hele ryggen, og fylder musklerne med lys, tiltager i styrke og gør musklerne bløde, glatte, langstrakte, afspændte og varme. Og lyset forplanter sig videre ned i din ballemuskulatur og gør dine ballemuskler bløde, glatte, langstrakte, smidige og varme. Og lyset forplanter sig rundt og om i dit underliv, fylder dit underliv med lys og gør dit underliv blødt, glat, afspændt og varmt. Og lyset forplanter sig ned igennem dine ben og ud i dine tær, i dine fodsåler, i fodryggene, i fodledene, i underbenene, i knæledene, i lårene, og hofteledene. Hele din krop er fuld af lys. Hele din krop er blød, varm, smidig og afspændt. Hele din krop hviler tungt mod underlaget. Og over dit hoved svæver en kugle af lys, som sender varme, kærlighed og livsenergi ned i din krop. Og nu ser du for dit indre øje, at du befinder dig på en eng, der er frodig, grøn, med mange blomster. Du mærker duften fra blomsterne. Hører hvordan vinden, som en let brise, blæser gennem blomsterne. Mærker, at du ligger på engen. Og du ser på kuglen af lys, og ser, den begynder at bevæge sig. Og den bevæger sig hen mod et bjerg, der ligger ikke langt derfra. Du rejser dig op og følger efter den. Og den fører dig af en sti hen til foden af bjerget. Og et lille stykke oppe i bjerget viser kuglen der vej ind i en grotte. Kuglen lyser grotten op, så du kan se. Og du bevæger dig ind af en tunnel. Længere og længere ind i bjerget. Og kuglen fører dig ud i en hulning. Og kuglen svæver op i hulningens top og oplyser hele hulningen. Der viser sig at være en grøn og frodig dal. Og du følger en sti ned i dalen. Og stien fører dig langs med en bæk. Og hen over en bro over bækken. Og lidt længere fremme kan du nu se, at den fører til en lille hytte. I den hytte bor verdens viseste væsen. Og du er nu på vej derhen for at søge råd. Og mens du nærmer dig, tænker du over, hvad du vil rådføre dig med væsenet om. Og nu nærmer du dig, kommer hen til hytten. Hilser på væsenet. Og du kan nu stille de spørgsmål, du har lyst til. Men du skal vide, at du ikke behøver at spørge om alt det, du har på hjerte. For du kan altid vende tilbage. Det er din dal. Og du skal vide, at det vise væsen er i stand til at presse tiden sammen. Sådan er, når jeg nu om lidt siger nu, så får du 1,5 minut efter et ur til at spørge, og det vil være alt rigeligt til at få svar på alt det, du vil spørge om nu. Så spørg om det, du har på hjerte nu. og gør dig så klar til at tage afsted igen. Tag afsked. Tak for det svar, du har fået. Og begiv dig afsted hen ad stien, du kom af. Videre over broen og hen langs med bækken, mens du tænker på det svar, du har fået. Og kuglen af lys fører dig nu igen igennem den tunnel, du kom af. Ind igennem tunnelen og ud på den anden side af bjerget. Ned til bjergets fod og ud på den eng, hvor du startede. Og nu, når du kommer tilbage, så ser du, at der er et sted, du ikke lagde mærke til før. Er en trappe, der fører her tilbage til lokalet. Og du skal nu om lidt gøre dig klar til at vågne op, frisk og udhvilet, parat til at genoptage dagens gøremål. Og derfor går du hen til trappen og stiger op på det første trin, hvor du mærker, dine fødder vågner. Du mærker, dine underben vågner. Dine lår vågner. Og du stiger op på det andet trin. Og dine baller vågner. Dit underliv vågner. Du mærker, hvordan maven går op og ned, hver gang du trækker vejret. Og du stiger op på det tredje trin, hvor du mærker din vejrtrækning. Mærker, hvordan du hver gang du trækker vejret, bliver lidt mere vågen. Og du stiger op på det fjerde trin, hvor du mærker, at din ryg vågner. Din brystkasse vågner. Armene. Hænderne. Skuldrene vågner. Og du stiger op på det femte trin, hvor halsen vågner. Nakken. Kæberne. Hårbunden. Ansigtet vågner. Øjnene åbner sig. Og du kommer frisk og udhvilet tilbage.